او سگدر اندکه بو که لگل سبستیان بو ایوه دی ناس نوه چی؟ سگدر اندکه؟ دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی بله راستا او سگدر اندکه زور با آسانی هاتن بو خواره وا بلام استا چون بتوانیم بچین بو سره وا او ده بیت چیب گاته او ده چه خاچ ناده که آگه درده کاته بله راستا بله اما راستا ایمه چاوربانی تو ده که این برو هره استا که او سگه هرگل سگه چه درندانیا بله تو راز دکی سگه که درندانیا گابریل ها دبی اوان لچوه بون کن رکم ایما ببال عشتا کرن چو کلیره دا اوان چون بدوزینو پیم بله هرگز نا تو این لم تیاده بیان دوزینو شربت چی خوش دخوی لپاش اوی کم نالکن من دوزیو باب روی او سکه تردخن یا نکه تا چوکی بابروی بوستا ساگا سپید رندکا بوستا با نفرد بی ساگا سپیکا ای با دوائی دابکن خیرا کن یارمتیم دن با دوائی کون باشه دبی بو چی گرابی تو بو املادیا باور ناکم بما دی خیره یارمتیم دن که ساگه سپیکا من دستم با دوائی دا تو لیره با گورم دی خیره کن بیگرن با دوائی کون باشه گورم بوستا ساگه درندکا بوستا و هاتم رانکی بوستا لگه توما بوستا راوستی بوستا هر داد کشم و هاتم رانکی راوسته آهای نه تو آنم چیتر راکم اما کلاو که ایلای ساگه سپیکم که او حالی گرسه بو من دلیم او کلاو که کورا که منه چی؟ بله فریام آکون ایمه لخوارین فریام آکون ایمه لیرین فریام آکون فریام آکون ایمه لیرین آهای ما ترسی داره خریکم آو دیم با دبی استار رزگاریان که زور ساکه من دسمه خواره و ای خواهر جان او با چوه ده چه؟ او برو لاده که دروا بچم زنابی افسر اگدار کمو باو که او ساگا شوینی ایمه پیوتون تاو کرزگار من بکات واروا او ساگا منیش رزگار کرد لشپونه کان بله ایمه للاو او که بون لیروا آن لم شنو او ساگا هاتو ایمه رزگار کرد او ساگا هرگز ساگا چه درم دانیا او راست باو که او ساگا چی زور باشا دیگه هشتم او ساگا ایمه لاو که رزگار کرد بله ساگا که ارمتی ایمه دا بله دای خیرام پتا بگن رات هنچه اشین با سره و رزگار تانکه گورم شته چه خراب روی داوا سکه سپیه درندکا برو لاده که رویشت بای دبی بزوتری کود بچیم بو نو لاده که بای آزاری کز ندا سکه سپیه درندکا برو لاده که رویشت بس ایتر دنگ دنگ مکن آی خواه ساگ درندکه فریام کن تاره شویه اوه تا لیره و لیره و رویشت اخی خراکی خراکی ساگ درندکه اتا بیگه ای خراکی ای وانه ساگه سپی درنده که ماو تانه ها ها ها همزانه هرگز ده دست من در ناسی تکه خلچینا هر همو تان بزوانی جمله بگرن ای خلچینا واده بینین دوباره هم ساگه درنده گرایه و هم لاده یا ام ساگه لهمو اسپانیا گرا پاش انگرا و تو ایرا من بلن تان پیددم ام زاره دزگیری دکمو نزاد تان دن لدست ام ساگه نه هرم چیتر آجاو بجیره لم لاده یا باشا کمات ایر استاکه با بی کشن خیره دی بلا نیفه اما زور راسته ایسا بی کشن دی بوستن بوستن من چاوره رن ما یکان دکم کوالات بن که سره چی درده چه زاری پیرمرد آیا تو پیدوایا که وزودین کاد او ساگه بگارتوا؟ بله بگما بیل دا گارتوا دیکا بیل بم زوانه دا گارتوا بله نایی من چیه لبنی زوکم زنابی افسر زنابی افسر زنابی افسر او ساگه هرگی ساگه چه درنده نیا ما بسد سیا او ساگه منی رزگار کرده خنکان گورم بله راستا او ساگه چه درنده نیا جم نقصه برو پود نبه بله راست او درندانیه او درندانیه بله ایمه دلنیه که درندانیه هرگز شتیوانیه ایوه ایمه تا نیگران کرد ایوه هر وکو سبستیان دلین امسا که درندانیه وازنم قصانه به نو برونو مالو خیره یالا ارسا خیره کم برون بو مالو دی نه نخیر اما هرگز سگه چی درندانیه زیتر مالا نو برون بحالی که بیکشه بله نایی بچه کازار یه منه ده بله نایی بر استا که پیش دکه ایمه بابچین دکتور آگادر بکنه و با او یارویت ایمه بده بله تو راز دکه او کسی چی زور زور باشه ای خدایا اما چی؟ ایو من تان ترساند چه بگره زنه بیدکتون؟ وره لگل من خیره تکه ارمتی بیم ده چی بوا؟ دکتون ایو کان من یه ایو من رفتر گل نخکان یه ارمتی بیده دای لسر خو قصه بکنو تیم گینم زن چی بوا؟ دی وره کات منیا وره دی لگل من دکتون دوره؟ وره لگل من دی که وره خیره که وره لگل من وره دی ارمتی مام داد بوسته ماما چشن باشه استه ها بسن باشه ماما چشن ارمتی مام داد بارز تاکل نایی ببین چوره چی دکن؟ زور راسته تاکلی بکن بوستن هشتان رین ما یکن من بوناتو پلا مکن لم کارا بارز لیو تکای بوستا ها او توی دکتور تکای بوستا بارز لیو جلو مدالانه بگره بزن چی دلین؟ بله اما راسته ایو بیدنگ بن من دالکن دلین سگکه لسیاکه ارمتی اوانی داوا باید نفرد لوان ایمه ارمتی اوان مانده بله او سگه اوه هنه بوله ایمه بله راستا گر باول ناکه برو بوا کن بله دی زور باشه برس افسر باب نیرین بدوی برس ماستر لو دی هرگیس بیز بو ناکه دکتور لراستی دا ام سگه پیده چه کلاوکی امن دالی وان قصال گرت بی من باور نکم گرنه توان تو لو بده ایمه ده توان لو بده تو شر باور مکه نکی تقب که او تو چی ده که لاتون لاتون لاتون لاتون سگه کامل پیچی انجلینا هل گرتوه آگاداری خود با دکتور اما سگه چی زور درنده یا سیری کن او مل پیچی کوا هلی گرتوه دل نیام او ای انجلینا یا آیا دکتور تو لما دل نیای بله من دل نیام چون که او مل پیچا با پیره پیش کشی منی کردوا او ملپیتا؟ همان شوی او ملپیتی هی کلم لساگه کده خواتا دکتور تو انجلینا همان بلا ما او استا گرینگ نیا گرینگ اوه کوا ایما بتوانین باوی انجلینا وازدانی ریک من پی بگا دای خیرا هر ایسا دوربینه کم با بین باس ایرش باشا گورم ام ملپیچه زور بباشی لبل پیچ راوا ام سگا هرگیز نتوان ام ملپیچه اوها بباسته بگو من نخیر استا دسم لمن لیده کمو نخیر ام کارنکه ایگازل لیده گری نا اگر اوستگی چی وابایا اوها زور لمیش بو هریش دکرده سر من رنگ وابد بلا من هرگز ریگن آدم هیچ حولاتیق زیانی پی بگاد اوها ارچی پولیس کوا ام کارم نیگر ام مبا او کار با من زیبالا خوم دزانم چی دکم دکتر و باشترم کار نکی باور پیش من هاوری سبستیانم ساک تو دناسم تو سگی چی باشی لیم تیدگی ور پیش من سبستیانم زور خوش دیو بیل دی ور پیش دلنیام تو سگی چی باشی بیل ناما؟ جنابی افسر، نامه اگلم بد پیچه که دابو؟ ناما؟ او نامه للاین سروچی پاسوانی چیاکانه ویا؟ سی، ناما، لسروچی پاسوانانی چیاکان؟ لو نامه دانستراوه، دایچی سبستیان زور نخوشه داوه دکم بزوترین کاد، بگنه اوه و هر واحد درمانه که بدن ببیلو، بو اوی بو اوان بباد ها؟ چون دبی امسگام کارو که؟ من دمزانی که او سگه سگه چی درونده نیا بله سباستیان راستی کرد ای خواه ایسا دبی چی که؟ زور باشا باب زین با سرو بزم چی روده باو که تکای راسته کانی پی بله زور باشا ایوش برون سرو دی خیره زنابی امسر ام دالانه راز نکن او سگه بو که وار رگه به ایمه نشانده باشا تو بو چی با او سگه باور نکن بلام ام ایشتان پیستم و بولگیا ام نمانه توانی بگرینو چوکه لعاوکه دا جرم خوارد بو ام دا گریان چوکه نمانه توانی بگرینو منش خریک بو بخنچم او منی رزگار کرد زنابی افسر من باوری توان بام دلانه هیا او کلاوکه بیدرو بو اون ریگا با ایمانی شم داد تکای باور با سب گفت کنسنگ چی چاکا که واتا اما سگه چی زور چاکا جیانی خلق رزگار دکا بله راستا سگه چی زور باشه مابورا بار تو هم هز انیمانه که تو سگه چی درنده ای بما بورا ایما چی تر نالن تو درنده ای این زور سپاس بوده باوکا بگومن سگه چی باشی من زور سپاس دکم که جانی که رکم درزگار کرد من قرزباری تو بگومن تو هشتم باورد وایا کمو هم سگه درنده بیده نگه افسر بلا من یشتا دلنیانیم برز مارسیلو استاش بابروین بو چیاکا بو اوی بزوترین کت یارمتی دای چی سبستیان بدهیم دی بله پیویس یکم زش جانیم آفرت رزگار کهیم دی خیره که بیل نیگرامه با کروم سپستیان دایی که سلامه دبی امان زوریان پیچو ای خوایا خوزگا خونده چومه دوی دکتور دا نیگران بابا بیل سگه که زیره که بگمان دا گره توا پوچی بیل گره توا بیل بیل تو نچوی یه سودیه چینیا هر استا ورا جورو دی ای دکتور کوا گیون لکوتای داگشتی من کاده که آمل پیسه کم بینی زانیم که ای توی انجلینا چون اما بزنیا دی خیره سیره چی ایزابیل بکا وای بسر هر دو تاو فرمود که لیدانی دلی سرشتیه چون که زور باش داتم پوشیوه پیویست زیادر پارزگاری لیبکم دکتور دایکم چک دبی؟ بله سبستیان تکه نگرم مبا دایکت زور باشه سپاس بو تو دکتور سپاس بطنها سپاسی من مکه سپاسی بیلیش بکه ایوانی افسر؟ نه نه بیر سگه چی زور باشه ایس که بسا جی خراب ناوی نبین للاده کش ده بابا کیفی خوی بسورته و براست؟ اما راسته؟ بله سبستیان من زور حلبون برام بر بم سگا اما خوش نیا بیل تو با پیکنینم دینی بیل توانی دکتور گیون بهنت و جانی خوی خسته مترسی بمشیویا ایزابیلا چاک بوا و بیل توانی با هموان بسلمینه که او سجه چی درندنیه.